گافروش راسکات امنال راسکا امنال راسکا من جافرتم پولیسی کی پاریسم من بدزیو هاتومتا ایره بو سرکوت کردنی او تاوان بارانی که ناپاکیان انجامی آو باو پایو بیبست نوا اگر سنگره که بروخیه بروخیه جگه داخل با تو که پیوندید با گروپی توانباران ها کردو منش با داخل هم با تو کسی خوره که پرش پرده آفرین با تو گفروش یرمتی امتی ها دو همو اگه شقه مکانی پاریس که راویم گفروش تو که خودت جبجه کرد آره که ماو اتوانی بویم ایدابنی ازانم اصابه دقه ایبم اتان بین موا بیرد بده چند شونه که بروی بایی که پولیت زازگیری نکد تی گشتم ایبه نامکن نزی که بیانی بگینی باشتر و اجنو بریندارکان هری استا سنگرکه بجه بیا راو استا من یشتا باشم سیر که اتوانم دستم بکار بیانم اول دستکی تب ترنک دستا بریندارک اوانی لطوانه نهایا اتوان بین نوا جنه کان لگل اوانی برینکان یا قرصه پیست خواهن آمده بکن با جیشنی سنگرکه تنانت پاسوانی نیشتیمانیش ندراون بلام تنانت اگر بچن رگاه کشانه روم یو هر نتوانن برز گاوروش دزگیر کن او دنگا چی بو؟ لبیوان زور باشا با خیره سنگرگه چه که اینه و هرشتک سودی لیه بیریه که کنه ای با نیازی تابلوکش بیه کرده و او چی لو بودی؟ نیاز موی تابلوکش بگرم دوی اویم کتا ید دانه که بری قدری لجگه دانه یلا اومی از اوشتانه هموی برن تو براسی دلنیایی هو چی لو؟ بله بیاگو من امانه بس نوبا شکن ایمه نادور رین ایمه تاکو تایی جنگین ایمه بردوامه بین بله تنهای استاتوان نقصان بکن کاتک بیانی دید هموشته کتایی دی بم درنگانه چیه کهی؟ حاتمم نامه بگیرم کاتک بیانی هاد تکای بیر دست کچکی براز فوشلوان نامه که گرنگا تکای بیره لبیره نزه باشا آف بم کات درنگات و خریک کشم بود روسه کم چیشه چیه؟ اه براز فوشلوان تو ایش تابه خبری؟ باش بو مداره که ناسراو پیوتم کم نامه بگیرم با دست کچکت تکایه پیم بله اگر ناراحتی کردوی بابرم با پولیس بله اما هاو سرگیره کمان دانی پیانان را لکوتایی با پیرم دو اخیری بو نکردین کاته بله خانو که روشتم در رو پر مو نمتوانی بونی تو لیه ببینم من ون بوم وگ اوی تاگه خوشویستکم من کرد بید بلام خیره با چونم گوری ابه ها کاری که با روشنی تو بوی چون با شونی که هورکانم دوی ازادی ها نکردی آیا بله خواه با ماریوس پونت مرسی او ببینه اگر اوشتی چی بسر به کوزت را چی بکن نتوانم رگه بم کوزتا با حویل دزدانی خوشویسته که و آزار بچه ویستم روژه راست یکه با کوزتا بلیم بله من با من دل نیاییه جلی پاسوانی نشتیمانی با پوشینی اما اتوانم روم با سنگرکه ببیوی کس گمانم لیبکه هنده خواردنمون بویه ناون سپاس دست خوش بی آرام بن جواکی زور بیدنگا دوا زور آسوده دیاری نترسی اخو هستمان چونه بیکات یکس بینی سیری ام آسمان پرلسته ریا کن براستی زور بیادنگا اموان خوتون کز لم ناو نیه دوینی همویان زور من دوبون بایا انجولا املمت بنفرد بی او چاوری گرانوی کسی که که لم ناوه موستن بیشو هیش ناب کنه و سر ابی سنگرکه دروس کنه و هشتا کد مویتی با بیانی با بزنم اتوانم بروم ام نالانه ببینم شش هاتون تنها بای رخصاریم ببینم پاریس شوینه کی ترسنگم بین ماوا خوال لگل جماعت اما ارام بنو جمله بگرن بدنگی همو شاریده پاشی و بای نتوانین گرنتی او بکن که حولاتی هم پشتیوانی من کن راست یکا اوه یکا تندو تیجی لوا زیادره که یما چاوره ما نکرد لبره و یما بریاری خو من گوری و بنسبه دوانی که مال و خزانه نه هیو پیوسته چاو دریام کن اتوان سنگرکه بجه بیلن گربیانه او چیه من پشتیوانی حولاتیم بلا ما گرنگ نیا دایره هاتوین ویتا کتا اکی پیگه و تاویه کل انجولا کاتیک لشقا مکان اگر رای دایچک ما بینی لبردم رونا کیمو میکالا تنیش پنجره کانو اگریا و پار رای و چاوری هات نوی کسی چکر ایمال پیناو بختوری خلق آجنگی ناکری خمو ازار بو خیزانکان بینین اوانی که خیزانیان هیو پیوست چاو دیریم کن تکای ورن پیش اوانی جنو مندال و دایک و باوک و پیر و پکوتیان هیا اوانش که ابی آگایان لخشکو براکانیان بی ابی عملی اگر رینبو ایمو پیویست هم شوینه بجه بیلین باشه کوایا خومانم کارا کهی سر تاب رای گشتی دز نشانی اکین که لمایدان جنگ چه تدار اوانی حلب شیرین فرمانی پی اکری بچنه دروا تو دایک اکی نخوشد هیا وانیا؟ تو جنو منال دایا اگر بیت سر باسی منال اوانی تو هشتا بچوکن وانیا گامشا من خوانی دوکانک وایا مستحیل بروم ای تو پینج برای بچوکت هیا وانیا پینج نه تنها چوار برام هیا گامشا چوار بیان پینج فرقی نیا ای تو بم دویانه جنو دینا وانیا چون زنی بر حال من لیره امینم و جنکم بمانو بیاره رازی ها کاتی زور من نیا همو اوانی حلب شیره نبی بین پیش بلام زور باشه بلام من پینج کسا بی بجه من بیلن بلام چون اتوانیم گرنه با مالا جماره که زور سرباز و پولیس داره ون راسته روشن بشقام و بم کاتی شو و بم جلانه و تنها یک سر کردن بس کبزان که امال سنگرکانه و هاتوین جلی پاسوانی نشتیمانی من لایه اگر امال برکن هیچ کس گمان تان لینا که که تک لم که تیه بشقا مکان آرون تنیا چوار دانی لیه؟ کوایا اوه یک من لپشتاو بروه دی مادم وایا من لدو آرون امنم نخیر من نخیر استا که تی اوه بریار بین مکاری که دوستانه اگر پیوستان بجلا من دانه چی ترم هیا اوه باوکی کوزتایا او کیه؟ افسر کی پاسوانی نخیه او نیه او افسر نیه او برد فوش الفدایه کسی که خیر خواسه هر وها کتابخانه کش دروس اکاد او کسی که زور باشه دوی ناسی ماریوس ماریوس کوایم کورگنجا ماریوسا اگر لبیرم بیل بخشی لکسنبورج جیش چنجارک بینیم کوایت خویتی باست کم برس فشل فاق با هوی اموا ام پیش کسا اتو انن سنگرکه با جبیلن برشا بلا می خود پیویست که لیرب مینی تو چشنیه که هاتم بوی را اوم لمشکابو هرچم لدز بی کم گرنگ نیست چی رویا من بیم کرگنجا پاریزم آگل خود بی بله تو جروها براسی زو که دوکانگت میران کرد هیچ نیا کات یک شورش کتایی هاد همو تانه هینما و بو و یارمتیم بر ندرست کردنو و کردنو ویا کات یک او روشی بینید بی سوزم لیه بکری لگل کچکی او رو تایم بونان خواردن بله او بین بله با دلنیاییو ایسا کزا دلوانیا کوایا پلب کنو بالی رب روید دوای ما ابه شوینی من بگریت و بوی کوزتا پارزه فانتین ارچی من خریک کتاییت چنگ نخوشا سنگرکی ایره برطاوتی رو خین روه بیستو ما سنگرکانی تر لسند میریو رو دیشان وریرین ها تنها ایم و سند میرین ابی پلب کمو ام حوالا به همان رب گینم ها شب خریک کوتاهیه. هیچ دوایا کده یا؟ ایو بنیازن تا کی دیر جبم بی اقلیتان بن؟ تا ملاقات آگوره. با واسانی رگتان پر نادری برانبر نشتمانی آخیبن. ایو امناوانیان شورج. ایو ایخوان کار زور سایل کن. ایم امنی خالقی شارز گرب کن. بیزارنم تنانت اگر بیشلیدم با چونه کی سایل که آنیه. ایو پولیس پشتیوانی خالقی دالمندن. ایو باباشی خالقی هزارتان. نپاراست تو. من یاسا پاریزم. هر آوانا. اتوانی پرداخی آوان ببینی؟ زور آسوده دیاری، نه ترسی؟ تو براستی آسوده. من خوام آماده کردو. خریک دست بیکا. مبسته چیه؟ چی دست بیکا؟ انجولا، ایمالا مترسی آین. ایمالا مترسی آین. پاسوانی نشتیمانی؟ اگر روشت گوری برمان کهوه، سنگرکت یک رشکینه. آقا دربن، بمباران دست بیکا. خاتو کوزتا؟ دوسی، او تنگا؟ او تنگی گلیه، لکو تاییه تنگ دستی بیکر کچکم نروی تا دروا. باوکم لکویا، باوکا؟ رنگا چو بیتا دروا. باوکا؟ نخر خان مکم کوزه تا تو نابه بروی دره و زور مترسی داره تکایه لیره بینه روا باوکا آرام بن خوراگر بن هشتا کاد ما و پیشوی بومبکی تر بهاویشن یما سلامتین تاو کاتی گوله توپکی تر لیمانه یا هسته لبیا کجای بوی رودی؟ بنفرد بی راسته، او خو گفروشا وی، احسانی تو هنیم آب کم گمشا، لبرچی گرای توا خمد نبیه، نامکتم گیان و گوی خود بودت من باسی او بوناکم تو نبی و نتو ربی الان من باشم سلامتم بدر گوانکم و بدنامکم گرنگا لم ناو موستن یشو یش ماب کنو سر ابی سنگرک دروس کنو وره جورو هر یه سچه هره سری پیویسته بوه کم چاورم که بدوهای درمانو بند جا گرم جانوالیان چاورد